بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. حديث متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، گزیده نمی شود مؤمن، لا یلدغ المؤمن، گزیده نمی شود مؤمن من جحر واحد، از یک سوراخی مرتین، دو بار. یعنی که مؤمن از یک سوراخی دو مراتبه گزیده نمی شود. این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما چنین تعلیم می دهد که باید ما زود باور نباشیم، دشمنان ما را استفاده نبرد و در فریب و نیرنگ دشمن نافتیم و زیرک باشیم که ما را دشمن در دام خود نافتاند. رسول الله تأکید میکند برای ما و شما، مثال میزند که انسان مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود. یعنی که دشمنان خدا و منافقین همیشه در این فکر هستند که مؤمن های حقیقی و مسلمانان حقیقی را به آبرو بکنند. پس باید مسلمان حقیقی هوشیار باشد و زیرک باشد تا اینکه فریبی، دروغ و نیرنگی که اونها میبندند و مکری که اونها میکنند در مکر اونها نافتد. پس برادران عزیز و مهربان، متوجه باشید و زیرک باشید تا اینکه در دامی دشمنان خدا و پیامبر و در دامی دشمنانی قرآن و سنت نافتند، تا اینکه گمراه و تا اینکه از قرآن دور نگرداند شما را و شما را از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دور تا نگرداند. این حدیث را امام بخاری و مسلم، الله رحمتشان کند، روایت میکند.